گرانی برای سلاوتان لبه و امکاتتان باش من شینو خلیل لا برنامه کومل لگلتان بم که برنامه کی هاو بشی نیوان ریخ رای وادی المانی و رادیو دنگا دو هفته جاریک پیش کشتان دکم که هر جارو باس لا کیشو گرفتی کی کومل گدکین و بمیوانداری چالاکوانیک یا خود یا ساناسیک یا خود کسی کی شارزا لبوارک دا تاو توی کیشو گرفتا کومالایتی کانکین عزیزان، توری ام جارش من تایبت کردو با گرنگی کار کردنی جنانو بون بخاونی داهاتی سربخوی خویان. لیره دا پرسم، داهاتی سربخو چیه؟ تا چند گرنگ جنان خاونی داهاتی سربخوی خویان بن؟ او هو کارانه چین کاری گرن لبردم جنانی ایشکر؟ آیا، جاوازی نیوان جنی که ایشکر چیه لگل او جنانی کلمالوانو ایش ناکن؟ یا خود، تا چند جنان؟ لا خرج کردن و صرف کردنی داهاتی سربخوی خوینده سربخون. ولامی ام پرسیارانه و چندین پرسیاری گرنگی تر ددریتا و للاین برز شیما جمال کیخا چالاکوانی بواری جنانو ما مستای زنکو. بلام پیش اوی بچمه لای میوانکم گو بیستی ام راپورت دبین. کاتو باش. ام کاتی توش باش. تو استا ماموستای تو خاون داهاتی سر بخوی خوتی. جاوازین یوان تو جنیک چیه کلمالا و ایشنا کاتو خاونی داهاتی خوینی. منو که ماموستای که خاونی داهاتی خومم اتوان پرش بخوم بستم و پرش بکسانی تر نبستم. بودا من کردنی داهاتو بشوی جانی خوم. بلا معانی که خاونی داهاتی خوانین بو دامین کردنی پیداویستی خانیان روشانه داوای پیداویستی خانیان لکسان کسان نزیک خانیان لکن لیکن بیا باوکیان بیا او کسانی که خاونی داهاتیان نو کسی نزیکیان یا خود هاو سر خانیان سپاس دست خوش امکاتو باش باشتر با تو چاوکم تا چند بلا تو آسای ایسا که تو ایشی داره و بکی تو پاره پیدا بکی تو مردکت که ایشی نبیت او ایش نکا تو مصرفی مال بکیشید والله زور آسای بلای منو چاوکم بلام خود تزانی کمالگا زور روبری کمالگا بوین انتقصا کن بلا ایم اگیو با کمالگا نادین شان بشانی او سرکم انشاءالله کارکم او رگریانه چین لبردم او جنانی که ایانوی بین لدره و ایش بکن و کوپیاوان ایشی دره و بکن و بون مونه لمارکیتا کن لشوپینا کن لناو بازار ایش بکن والله هر لبر قصه هیا گیل قصه خلقی دا کنان توانیتر دهاتی خوی پیدا بکات خلقی قصه چیه کن بون مونه بو اکچانی که لدره و ایش کن والله عادتا هلا ناو خمانا پیان باش نیک افرات لمالو در چیه زور بی اتر هر ایش خوام و انشاءالله گل اخسای خوبی ند دست خوش بیش سپاس اتو باش باشتر با تو گم فرمون آسایه بلاتو اگر مردکت ایشو کاری نبید ایشی دست نکوید بلام تو لدره و ایش بکی تو مصرفی مالو منالت بکیشید من وکو خوام وکو شخص بیم آسایه چونکه من ماوی 8 ساله به زواجم کردوه لم 8 ساله مردکم ایشی با من کردوه با لدوای اما من او ایش با او کمو با مالو با منالو با خوشمی اکم هم هاوکاریه که با او هم اگر ایشی دست نکوید آسایه باشه تروانینی کمالگت چیه با او جنانی که لدر و ایش اکنو پیابیان ایش ناکد وکو کمالگا پی قبول نیا لا یکی شو ایمه سیری کن اما وکو خوش من با افراد قرصه اکی قرصه اگر بیتو ایشی دره و بکا و ایشی مال و منالش پرورده بکا اگر لحالت یک جن ایشی دره و ایکر بکا لحالت یک آسایه اگر بیتو او پیاوا نتواند ایش بکا یعن ایشی دست نکوه و او جنش بتوانه ایشک بکا وکو هاوکاری یک با مال بلا مردکی لمال و هاوکاری بی باشه دست خوش بید سواس ام کاتو باش جیانت باش گم جازی نیوان تو که جنه که لمارکت ایش اکی جازی نیوان تو کچه که لمالاوی و هیچ ایش ناکاتو خوانی دا هاتی خوینی چیه ام جازی؟ جوازی نیوان من لگل کسی که لمالاوی که کار ناکات اویا که من دا هاتی خومم هیا بلام او که پیوستی با شتیگ بیت اما او کاد اوی اکویت سر که دست لباوکی یا خود برای یا خود دایکی بانکاتو بو اوی که پاری بدنه مصرفی خوی در کاد بلام که من لیره کاری خوم دکم لسر مارکیت یکم او کاتی من هر پیوستیم با هر شتیگ بیت او کاتی من داهاتی خوم مایه اتوانم با دلی خوم او صرفیاتی خوم بکم با پارکی خوم هرچی مبوید بویستی خوم بیکرم باشه دست خوش باش تو باش؟ ام پتت باشتر تو جنی مالو یعنی لدروش ایشکی؟ والله جنی مالو با چی تا ایسا ایش نکردو لدرو؟ خواهن دا هاتی خود نید؟ والله اوی راستی بیلم شاره هیچ ایش یعنی با آفرت بکریت زور کما تاکو ایستا هلی کار من بنا رخصا با آفرتانو هیچ ایش یشکنابم بیکم تاکو ایستا من هر جنی مالو ملا مالو پرورده منالو مالو تر همو روژه سبقاقی مالو ایشو کاری مالو براسی زورش بیزاری و نخوش بو کسی که وکو من بی ایشو بی کار لمالو همو روژه هر دوباره یو حزیشم اکت لدر و ایش بکم بلان هلی کارم بنا رخصاو تاکو ایستا لمالو دست خوش زور سپاس بله عزیزان دیما استودیو بلای میوانکم شیما جمال بخیر به شیما خان زار سفاز بلای عزیز امیو سرطالو پرسیارو و دست بیبکم داهاتی سربخو چیه؟ اگر پیناسی اکیب که و تا چند گرنگ جنان خوانی داهاتی سربخوی خویان بن زور سپاس با برنامه کتن بلای سی داهاتی سربخو و تا تاک لناو کومالگا خاون آبوری تایبتی خوی بید بو اوی بتوانی پیدا به سیکانی جیانی خوی و دورو بری دابین بکات لو سرچاو داریای خوی تا چند گرنگ جنان خاونی دهاتی سر بخوی خویان بین برای من زور گرنگه که جنان خوانی دهاتی سر بخوی خویان بن هر وها خوانی آبوری سر بخوی خویان بن خوانی کاری سر بخوی خویان بن بو اوی جنان بتوانن زال بن بسر او کیشا کومالایت یعنی و پیداویست یعنی که او بربستانه که ده پیش یاندان راوا او کاته با آبوری سر بخوی خویان به دهاتی سر بخوی خویان ده توانن زال من بسر او بربستانه گرنگ با جنان خوانی دهاتی سر بخوی خویان بین چون که پیداویستی جیان با پیشکوتنی تکنولوژیا وای کردوا که روش با روش پیداویستی کانی جیان زیاد بکات او کاته اگر بیتو لناو کوملگادا جند خوانی دهاتی سر بخوی نبه نتوانی پیداویستی کانی تای پیداویستی تای بطکانی خوی لگل ام پیشکوتنه کوملگایا دابین بکات بله شیما خان پیتوایا گر جنان خوانی دهاتی سر بخوی خویان بن او سر بخو ابن شرط نیا چون که سر بخوبون پیوسته با لاینی روشن بیری تاکوا دواتر سربخوبون بچی واتایک یعنی آیا سربخوبونی آبوری یا سربخوبونی بواری تر اگر باسی سربخوی آبوری بکنین بله اگر جنان خوانی دهاتی خویان بن او کاتا اتوانن للاینی دارایی و سر بخوابن للاینی آبوری و سر بخوابن او کاتا اتوانن او دهاتی که هیانا بهاو بش لگل خیزانکان یانا لگل مالو یانا لبواریکانی جیانا دای بینین سرفی بکن پیداویستیکانی خویان پیداوین بکن بلام سر بخوابونیش پیویست سنوری هبه لا. یعنی چی بو جن چی بو پیاو هموشت ابه لجیان سنوری هبه اگر مبستی سر بخو به هنی جار سر بخوی تمرد اهینی واتا واکاتا که حساب بو هیچ نکرد لو کاتا زیانی زورتر ابه تا قانزاجی بله وەکو زانین لە ئێستاە کۆمەڵگەی ئێمە تۆزێک کراوەتر بووە، ژنانیش ئەچنە دەرەوە و ئیشی دەرەوە ئەکەن لە مارکێت و لە بازارەکاندا ئیش دەکەن. بەڵام سەیرەکەی هێشتا نایەکسانیەک هەیە، ئەمە یەکسان نییە لە نێوان ژن و پیاودا. ئەو هۆکارانە چین کە ژنان بە ڕێژەیەکی کەمتر لە دەرەوە کار ئەکەن لە پیاوان؟ کۆمەڵی هۆکار هەن، یەکەم جێت ئەو عادات و تەقالیدانە، ئەو عەشایەری و ناڕۆشنبیری لە ناو کۆمەڵگاکاندا وای کردووە کە هێشتا ژنان نتوانن بە ئازادی کاری خۆیان بکەن لە دەرەوەی ماڵەکانیانە. زۆرجار ئەو بەربەستانەی کە ئەبنە هۆی ئەوەی ژنان کەمتر بێنە ناو هەلی کارەوە، بێنە ناو بوارەکانی ئیشکردنەوە، تەنها کۆمەڵگاکانە، یعنی خودی کۆمەڵگا زۆرجار ژنان بۆ خۆیان کێشە دروست ئەکەن کە نێنە کارواری کارەوە. بۆ نمونە ژنێک کارەکە ژنێکی تر ئەروا قسەی پێ ئەکا، ژنێک لە مارکێتەکە کار ئەکات، ژنێک لە بازارەکانە لە مۆڵەکانە کار ئەکەن، ژنان بە چاوی کەمەوە سەیریان ئەکەن زیاتر لە پیاوان. ئەمە ئەو هۆکارانن، بەڵام بە کۆی گشتی وتم ڕۆشنبیری ئەو کۆمەڵگایە، ئەو ناوچەیە کە تۆ دیای ئەژیت، ئەوە کاریگەری هەیە لەسەر زیادی یان کەمی ئیشکردنی ژنان لە دەرەوەە. خۆشبەختانە ئێستا من لە گرمیانە ئەبینم ئەوە تێپەڕیوە، ژنان و کچان ئەبینم لە مارکێتەکانە، لە مۆڵەکانە، لە بازارەکانە کار ئەکەن. ئەمە بەڕاستی دڵخۆشکەرە، بەڕاستی وای کردووە کە ئێمە شانازی بەوە بکەین کە گەرمیانیش وەکو شارەکانی تری کوردستان کۆمەڵێ بەربەستیان شکاندووە. ڕاستە هێشتا وەکو تموحی ژنان نییە، یعنی نەگەشتووەتە ئەو تموحی کە بڵێن بەڕاستی ژن و پیاو بە یەکسانی ئیش ئەکەن لە هەنێ بوارە، بەڵام لە هەنێ بواریشە ژنان پیاوانیان تێپەڕاندووە. ئەگە ئێمە سەیری پەروەردە بکەین، ئەوەندە مامۆستای ژن لە سلکی پەروەردە هەیە، ئەوەندە مامۆستای پیاو نییە. بەڵام ئەگەر سەیری بازار و مارکێتەکان بکەیت، سەیری هەنێ ئیش بکەیت کە تایبەت دانراوە بە پیاوان، ئەوە بە شێوەیەکی کەمترە بینی ژنان ئەو ڕێچکەیان شکاند بێت. بەڵام هەوڵ هەیە، کە هەوڵ هەبوو ئەمە دڵخۆشکەرە. هەنێ هەموو شتێک بە ئینگلیزی ڵێن ستپ بای ستپ، یعنی ئەبێ قۆناغ بە قۆناغ بکرێت، ناکرێت تۆ یەکسەر پەل بەهاوێژیت، یەکسەر هەنگاوی گەورە بنیت. ئێستا پێشتر ئەگەر سێرمان بکردایە ژنێک لە بازارێکە یان لە مۆڵێکە کاری بکردایە، ئەو هەزار و یەک قسەیان پێ ئەوت. بەڵام ئێستا ژنان تا سەعات دوانزە و یەکی شەو لە مۆڵەکانە ئیش ئەکەن، ڕاستە ڕێژەیان کەمە، بەڵام ئیش ئەکەن، وجودیان هەیە، توانیویانە خۆیان بسەپێنن، توانیویانە ئابوریەکی سەر بە خۆیانە بێت، توانیویانە داهاتێکی سەر بە خۆیانە بێت، توانیویانە یارمەتی خێزانیان بدەن. شەیما خان، جگەلەوەی کە ئەتوان ببنە خاوەنی داهاتی سەر بە خۆی خۆیان ئەو ژنانەی کە لە دەرەوە ئیشەکەن، لە ڕووی هۆشیاری و بڕوا بەخۆبوونەوە ئەمە تا چەند گرنگە؟ زۆر زۆر زۆر زۆر گرنگە. ئەوە ئێمە ئەبینین ئەو ژنانەی کە ئێستا لە دەرەوە ئیشەکەن زیاتر بڕوایان بە خۆیان هەیە، زیاتر هۆشیار بوون، زیاتر بەرنگار بوونەوەی ئەو بەربەستانە بوون، زیاتر وایان داتووە کە متمانەیان بە خۆیان زۆرتر بێ. ئەو ژنانە کە لە دەرەوە کار ئەکەن ئەتوانن درک بە بابەتەکان زووتر بکەن، زووتر چارەسەری کێشەکان بکەن، بە ئاسانتر چارەسەری بکەن، هەوڵەدەن ئەو کێشانەی کە تووشیان ئەبێ، کە بەربەستیان بۆ دروست ئەبێ، هەوڵەدەن بە زووترین کات چارەسەری بکەن، نایەڵن کێشەکانیان گەورە بێتەوە، تێڕوانینیان، فکریان، ڕۆشنبیریان، هۆشمەندیان زیاتر بووە. بەڵام وەکو بینین لە نێوان ژنێکی ئیشکەر و ژنێک کە لە ماڵەوە ئیش نەکات جیاوازێکی زۆر هەیە، تەنانەت لە بیرکردنەوە، تەنانەت لە ئیدارەدانی ماڵ و بەڕێوەبردنی ماڵ و مناڵدا، تۆ لەکوێ ئەم جیاوازیانە ئەبینی لە نێوان ژنانی ئیشکەر و ئەو ژنانەی کە لە ماڵەوەن و تەنها بە بەڕێوەبردنی ماڵ و بەخێوکردن و پەروەردەکردنی مناڵەوە سەرقاڵن؟ لە ناحیەی فکریوە سێرکەی ئەو ژنانەی کە لە دەرەوە ئیش ئەکەن، کە لە ئیشی دەرەوەیان هەیە لەگەڵ ئیشی ماڵەوە، ئەو ژنانە ڕۆشن بیرترن، ئەو ژنانە توانیویانە ئەو کاتە فراغی که هیانه بشتی بسود و صرفی بکن بلام او جنانی که لما لون اگر بیتو سیری بکی او کات فراغی که هیانه لعیشی مالا و پاش بر ورگردنی غیزان و منالکان و او ایشانی که ایکن کات فراغ کان یعن به تلفیزون و بشتی لاوکی و صرف اکن تنانت لکاتی صرف کردینی داهاتی مالا ویشا او داهاتی که میردکی ایهینیت مالا و اگر بیتو جنی خوی پی و مندون بید اتوان ابینی صرف کردنی زور زیادره لو جنی که خوی آبوری هی و لدر و ایش اکات او جنی که لدر و ایش اکات تناند لناحیه پرورده کردنی منالی شوا راستا ماویک لمنالکانی دور اکویتا و بهوی ایشکی و بلام لگل اوشا ابینی پرورده کردنی منالکانی جوان ترا ابینی صرف کردنی داهاتی ببرنامه ابینی لگل مردکی حوبشی اکات لبرای و بردنی خیزانه بلام او جنانی کلمالوان هز بماندوبون ناكن لو داهاتي كهاتوا زياتر صرفي اكن هني باشتي لاوكي وصرف اكن كزرينغنيا زورجار ببه هو ارون ديكوري مالا واغورن بيداوستي مالا واغورن لكاتيك او باريا او ميردي بماندوبون داري كردوا اگر خوي ايج بكات لدروا هز بماندوبون اكن اگر بين باسي روشن بيري بكين باسی بروا بخوابون بکنین او ابینین او جنانی که لدر و ایشکن زیادر بروایان بخواب خواین هیا بله شیما خان هو کاری اوی که جنانی ایشکر لگرمیان کمه نک هر لگرمیان هر بعام لهمو کردستان لکاملگی ایمه پیتوانی که دوی اوی جنانی ایمه کتانی ایمه هاو سرگیری اکن لگل پیاوکی دولمن که پیوستی بداهاتی او جنه نابیت ناچاریان اکن که واز لفرمان بریت یکن بینن یا خود ماموستابن یا خود لدر و کار بکن راست رنگ پیوستیان بو داهاتن بی بلام جنان پیوستی یان با وی کلا شون یک کار بکنو با آستی ثقافی و هوشیاری خویان بچنه دروا براسی من او حالتانه کم ابینم کم ابینم که جنان مثلا وظیفه کن هبه و میردکان یان نیلن بگارن او با وظیفه کن دوی زواج بپیچوانه و استا اگر سیر بکی رنگ مردکان چون علی پیوستی باو داهاتی او جنه نبیت یعنی بتواند لو زیاتر مصرفی او جنه بکی اشید مثلا که پیوست باو نیه آیا یعنی الا پیوستا هاو سرکت پیوستی با داهاتکی تو بی یعن مالواتان پیوستی با داهاتکی تو بی تو ایش بکیت نه به پیوشوانه و ایش کردن و تا بروا بخوابون و تا پیدان خدمت کردن و تا او توانایی تو حتا بتوانی لبواری کی تایبتا صرفی بکی بتوانی خدمتی او کومل گایب کی سبارت بوی آیا مثلا کومل کس یعن وکووتن پید او پیوانی که نایلن جنکان یعن ایش بکن لبر اوی داهات یعن باشا آبوریان باشا او حالتی کی کمن اوی استعبینم کاتی که پیوان اینوی هاوسر گیری بکن هول ادن هاوسر گیری لگل کسی که بکن که کاری کی هبه بله یعنی اول من تنها ل کردستان نه تنها ل چارچوبای عراق نه بلکه استا لهمو دنیا وایه که پیوان حذکن هاوسرگیری لگل کسانی که بکن که خوانی آبوری خویان هبن بتوانن کاری کن هبید بو اوی وکوتم لسرت عیم چون که پیشکوتنی تکنولوژیا و پیشکوتنی زیان زور زور بخیرات اپارد اما وای کردو که پیداوستی کن زور بخیر آبن بویا هاو بشی لداهاتو لیکنومی مالو زور زور گرنگا بویا من او حالتان زور بکمی ابینی میان بسرم تي باريوا رانك دركم بي نكرد بها وكوتم حال يعني نبوه دياردا حالته او كارانا بل شي ما خان وكو ابينين لم صالاني دعيده به قيراني داراي و سركي بزوري بياواني اما بي ايش بون نيان تواني ومصرفي مال بكيشن اله کوملګی ایمه دا تا چن آسای یجنان لدره وکړ بکنو پیوان ګر ایشو کاریان دسنکوت ایش نکن. آیا او جنانه للاین کمالگا و روبروی تان و توانج دبنوا هرچان ام پرسیارشم لراپورتکم دا عراسی چند جنه کردو اوانیش رای تایبتی خویان هبو لسری بلام امه رای توش ورگرم. آیا تیروانین کمالگا چیه بو او جنانه کلدر و کارکنو بر پرسیاریتی مالو بپرورده کردنی منالو کشانی مصرفی مال اکشنو پیوانیان ایش نکن لدروا. او پیوست براشن بیری جنکوا. بله. او جنا او آفرته چن روشن بیره بله. چن اول لای آسایی که خوی ایش بکات مردکی لفتره یکا لماوه یکا ایشی نبه جن هیا الله من بلام و آسایی بلام للان کمالگو توشی تانو توانج اب مو الان مردکت ایشی چی لماوه دانش او بو نارو ایش بکا بلام رنگ خلق لو تینگا که او پیاو ایشی دست نکو تو خوی کمالگا کیا کمالگا منو توین بمعنى جوان يكين بمعنى ناشرين يكين بمعنى روشن بير يكين بمعنى نخوين دوار يكين بمعنى هرشي بمعنى امالا كومالغا يكين كومالغا وكوتم منوتوين اگر جنك بتوانيا لقوناغك لقوناغك كان دي جيانيا هاو بشي مردكي بيت لبري وبردني مالاوا هاو بشي باوكو برا كاني بيت لبري وبردني مالاوا جيان هاو بشي اگر امرو من ايشم هيا سبيتو ايشت هيا امرو من ايشم نيا سبيتو ايشت نيا كواتا اگر اما بياوك لمالاوا كاري نبت و هاو سركي کار بکات زور آسایی زور آسایی که ام هاو بشی جیان که اصلا اگر ایما باسی شرع بکین ابه ببه هیچ نیوی موچی پیاوکه با جنکه بیا یعنی نیوی دهاتی جنکه ببه پیاوکه بیاد اما ببه شرع من هرچن نامه براما بواری دین و ما بست آینی اسلام رایگی دا و کشنا ایش بکن جنان ایش بکن و دایی که خدیجه خویل رازی به بازرگان بوا بله يعني آين بربس نبوه لوا بلام ما بسم ليرا آينش آلات أبيد دهاتكي هاو بج بيت يعني باشا بو بياوان تنيا مصرف بكا وجنس مصرف نكات بو تنيا دهاتكي بو خوي بي ايتر هاو بشي جيان يعني چي اي هاو سنجي يعني چي اي ما باسي يكساني ناكين باشا من امرو باوكم لما لوا ايشينيا ابي من باركم بقدم بوخوم والله ابي تو مادام بيابيت ابي ايشي من مصرفي من بدي ايتر من بداوي هاو بشي كامل جيانا بو ابي منو بياوي يكسان بين بيتوانيا هلا بنا ردا بجوريك يا ما بارور دكراوين كجنان ابي لما لوا دابني شنو ايشي مال بكنو بياوانيش ايشي درو بارا بهيننا اما واي كردو كام فكريه تلناو خلقي اما يدروس بوبه خوي وايه من بيمودي وتم بيوست بروشن بيري كسكوا يعني اما بداخوا من ليرا رويدا مملو جنانه كم كا كار اكنو ميردكان يان كار يان نيو خوين ابنا حاكم لمالوا ناكريت اما كاتيكا ميردكت بارينيا كارينيا تو كاريكت هيا باوكت براد كارينيا بيوست بيتوا ككاركت كر كموشاكت ورقل كإيشاكت هبو دهاتكت هنايا وبيديت دستي او بيكساني نك همو يبدا دستي او او انت ابدا دستي او كأو مصرفك بكات او هزبا بكسعياتي خوي بكات او استا رنكت توشي كيشيك بو بيت نيتواني بيت إيشاكي بكات نيتواني بيت دهات بينيتوا بلام ليرا دا هني لجنان بداخوا بداخوا ليرا من رنك توشي رخ نبم بلام حقيقتك وايه اما بهوي پروردي سقط واكا پرورده كرامين پرورده كي سقط كرامين لسرتا دا الين اگر هاتو اما ايش مانكر ابي اما حاكم بين لمالاو اگر اما ايش مانكر ابي همو برياليك بدستي اما بي نخير جيان وكوتم هاو بشيا كهاو بشيا بيوست اما لهموش ديك هاو بش بين پیوست کاتی که تو مردکت دهاتی کنیا تو لگالیا هاو بشیب که لدهات کتا و وای لب که هست با کسایتی خوی بکا نت برای کسایتی برو خانی دواتر پیوست نکه لای دوست و رفیق و دراوسی و خزمو کسوکارت هر بلای مردکم ایشینیا مردکت ایشه والا خریکی ایشه اتوانی هزار و یک بیان که با بیانی تو اصلا هر پیوست نکه تو اوشت تایبتانه خود لناوین لناو کمالگا باز بکی چکا اوت تایبت مندی خودی کس انا تایبت مندی خزانه نبه بچه تدروا بله شیما خان أبينين وزور جار أبيستين جنان زور جار قلي أو أكن هلي كاريان بونا رخصي يان كاتيك خريجة كان لزان كل بيمان قا كان دواي شان صالك هلا مالا وأبنو حكمتيش هلي كاري كان بونا رخصي نت أما تاچن هو كارا تاچن ريقر بوا كجنان نتوانن بينا دارا وكار بكن رنق جناني كي زور إسالة مالا وان للان خيزانا كان يانا وريقيان بيا بدريت كار بكن وخوش يان بيان خوش بيت كار بكن بلام هلي كاريان بو نرخ ثابت براسي لم جان صالي دوايا حكمة زور زور كم ترخم بو برانبر با بيني نوي هلي كار نكتن يا بو كشان وجنان بلكو بو بياوانيش يعني أما دوخة خرابيك توشي كومالغاي كردي هاتوا لشرة لقيرانة لو قيرانة دروس كراوانا كبداخة وحكمة خودي حكمة دروستي كردوا واي كردوا هالي كار كم تربيت بو جنجا كان دواتر بو أوي إيما أو بربستانة ببرين بيبستا يعني بچینه لای کرتی تایبت هرچند بداخه و کرتی تایبتش است بدستی کامل خل کوان که تنیا کسوکاری خویان لبه کاره کن بلام پیتوانه لگرمیان کمتر کرتی تایبت هبید با اوی گنجان کاری تیاب کن بحکمی اوی ناو چه اکی تارادیگ بچوکا تارادیگ داخره به تأکید او شوانه بچوکانه شوانه دوردستکان وکو شعر گورکان نیا است اگر ببینی هلی کار لشعر گورکان سلیمانی هولیر دوک زور زور زیادتره وک لوی لشعر بچوکان وکو گرمیان و رانی او جگایانه بلام لگل او شو جنان و کچان اتوانن هلی کاری با خویان دروس کن اتوانن پروژه بچوک دروز بکن بلشتی زور بچوک و دستی پی بکن من همیشه به طلبکان علیم ایما اتوانین لیره هر لناو پیمانگا اتوانین کاریکی بچوک بخو من دروز بکن اتوانین چالاکی اک بکن و اوانی که کاری دستی اکن اشتکان لناو پیمانگا بفروشین يعني اما اتوانين خومن او بربستانا بشكنين اگر بمعنى بيت نكرت براستي ناكري حكومت كم ترخم ايمش كم ترخم بين دست بخينا سر دستو دابني شنو چاوري بكين كا خلقي تركار من باب دوزيتاو ابي خومن هول بدين كساني ايما خلقي بتوانان خلقي خاون دستن يعني دستي كاريان هيا بتايبت خانماني ايما دسرنجين دسرنجين اتوانن لو دسرنجيني خويانوا اتوانن كومالي خانم بيكا ودانشن ريستورانت يكدروس بكن اتوانن دابنين اتوانن كافيك دابنين اتوانن بروجيكي بچوك دروس بكن اتوانن دانشن هر لمالوا كاري چنين بكن باب برای کی زوریان با نکات بالام اتوانن هلی کار با خویان دروز بکن اما ازانین حکومت کم ترخمه حکومت کار با او نکات حکومت نایوه کاملگا به آرامی بجد اوان مبستیانه کسایت یکان و نخی تاک کن لناو ببن او هیزیان او توانایان او سلیقیان بکوژن بو اوی ملتی کی یعنی دستمویان هبه بلام پیویسته گنجکان او بربستانه بشکنن اما سالانه ابینین یعنی ده هزار پانزه هزار طلبه اعداد ششی اعدادی ورنا گیره لزن کو پیمانگا کنه لگل اویش کومالای کی زور تخرج اکات اما نه هلی کاریشان بونیه لما لو دانشتون زن کویان طاق کردو اعدادیان طاق کردو کاری مهنیان نیه کاری پیشهی نیه ای اکری امانه دانشن؟ ابي او بربستانه بشكيت خوين هول بدن كاري بچوك بو خوين پروژه بچوك دروس بكن بله شيما خان من كاتم زورنا ما ودي ما كوتاي برنامكم او جنابت لكوتاي دا هرشتك تهبت سباستكم دستان خوش به براسی من الان پیوسته جنان خوانی آبوری خوانی اکونومی خویان بن بو اوی بتوانن سال زال بن بسر او بد بستانه که لطوشیان ابد پیوسته و بیر بکنه و که اوان لگل پیاو یکسانن لناحیه بیر کردنه و هوشیاری و لهمو بوارکانی تره و پیوسته و سیری خویان بکم نکن اوان چیان هیا یعنی پیوان چیانه یا جمعان همان شتیانه یا همان توانه یا همان توانه یا هیا بو اوی بتوانن خوانی دهاتی خویان بن پیویسته نترسن هوشیار بن هوشمند بن بر بستکان بشکنن بلام بشویه کی جوان بر بستکان بشکنن که شکندیان دوباره درست نبیتا باید زور سپاس با تو شیما خان که لیره آماده بوی شیما جمال تالکوانی باری جنانو ما مستایزان کو دوباره بخیر بی زور سپاس گرانی برز برنامه ام جاری کومل تام پیشکش کرا که برنامه کی تایبتی رادیو دنگو رخراوی وادی آلمانیا بو باس کردنی کیشا کوملاتکان بغشتیو تا به گیشنوی کی تل القی کی نوی ام برنامه رزی آماده کارو پیشکش کاری برنامه شینو خلیل قبول بکن هر شب